kære gamle julemand, var kun et eventyr, som i en duft af julegran hersker i barnets juleland og vækker vildt modstyr. Min illusion er bristet brændt, netop en julenat. Trist at man, når man får forstand, mister sin tro på en julemand, som retter julens nederhand. Sin tro på en julemand, som retter julen.